گرانو محترم اردوونکو، السلام علیکم رب العالمین. همیشه تر تازه او خوشاله ساته محترم د شیخ القران سید امیر حسین واچا صاحب درس حدیث مشکات شریف بمبئی جلد شروع کیږي. دا وتاوسته په کراچۍ کې د وحید ګل اسلامي ډیټا سنټر مسان چوک کې مړی کې د وحید ګل سره په خیبر پښتونخوا کې په جهانګیری کې د مدینه مسجد سره په خوا کې نو سامو سره ملاوی کی 0313-5086-087 ریکارڈنگ سردر علی اتر فروز 0333-916-43-45 الرحمن الرحیم. باب البکائی علی المیتی. باب دے پا بیان د جڑا کی پا مڑی دا غسم کلگ بھائی دیکھ جا ما پانا موری دی خیال کا وقت تب دسم کی غوتی تو گڑ وٹ کی دی البکا علی المیت دیکی د جڑا جواز ذکر کئی پا مڑی بغیر د نیاحینا چیغی کی ویرا و چیغی نوی. الفصل الاول عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال دحنا وی وردن نشو مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرالا بی سیف القین پابی سے بانی پا فتحی دسین سرا القین چی غلو حارو الحداد نم ددوی برا ابن اوسو لنسواریو او دد بی بی تب ام سویفوی داد دی بی بی و ام بردا او نم خول بنت منذرو. کله چې د الله د حبیب بچی ابراهیم پیدا شو نو دان سوار ټول زنانو دا مین لرل چې پیول ورکی نو د الله حبیب ام بردا بنت المنذر تور کو دا په بنو نجار قبیله کې وا او د دې خاوند د لوهاري کار وکولو وکانا زئر ال ابراهيم او دا رضائي والد د ابراهيم اي مرد عن معنا دا زئرن ہے مردعن او اصل کی وی زویر ماخوز د سنه د زوارت الناقه اذا عطفت على غیر ولدها کله چې دا مینو کی خود خپل بچینه بغیر په بل چا دا زویرو د ابراهیم ابن رسول صلی الله علیه و آله و سلم. ا مسلم شریف کې راغلی د الله حبیب وې بیگا زما بچې پیدا شوه ما ورته نوم کې خود خپل نیکو غنت ابراهیم ورکم شیفتا چې دا بیبی دی او لوهار و په مدینه منوره کې هغه تا بو شوه بیوی عدد لوهاری کار وکولو د الله حبیب بده بچی ملاقات لتلو د دې بچی ملاقات تبتلو صحابي وي زور سرو مانس رضی الله نو وي او غبنی پکواله وا کور د لوګین ډا کوزت زر مخ کې مخ کې لاړم ما ورته یا با شیف دا لوګی بنئ دی لګا بن کا سردار د کائنات را روان دی. فاخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم راغست رسول الله صلی الله علیه وسلم ابراهیم فقبله نخکل کړه او شمه او بوئ کړه او شمه او دعان فو او جولا وجه پلپوزا او مخ دا غي په مخ مبارک باني خو لکسو کې او خوشبوئي بووي ادا محبت دې ما شومان سرا او رحم دې په دې او دا سنت طریقه دا ثم دخلنا عليه بعد ذلك بیا وردن نشیو مون پدوانه پس د دینه او سورتی و ابراهیم یجود بنفسه ابراهیم د خپل نفس خا کولا روح ورکونو فجالت عنا رسول الله صلی الله علیه وسلم تزرفان نو ګرځې دلې وسترګې مبارکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کې ته بېدی فقال له عبد الرحمن ابن عوف نو فرمایلی دوی ته عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وانت یا رسول الله ایتا سند الله رسول جاړی اعلان کې تاسو غدم رلوی شان نه فقال يا ابن عوف ان الله حبيب ورته فرمایلی اے دا عوف بچیا انها رحمت اغحال چتی ګوري دا خو رحمت ته دا رحمت دې شفقت دې په اولاد باندې انها رحمت بیشک داوینی چی تا گوری دی انها زمیر راجی دی دا دا دا اوخ کی چی تا گوری زمیر دغی اوخ کو تا راجیو دا اوخ کی آغا چی تا گوری دا رحمت دی او حال آغا چی تی مشاہده کی دا رحمت دی ابی اور پسی سم اتبع احابی اخرى یو بل خبر ورپس او فرمایلا د دې کلمې یا معنا دا و سمات با به اخرى وې به دوخ کو پس نور او حکم تابې کې یاد دې وی کلمې پس چې دې کې جمالو یو بل تفصیلی کلمې هم ذکر کا فقال وی فرمایلا غ تفصیل د اجمال دا ان العين تدمع استرغنا اوخ کیجی والقلب يحزن او دا والقلب منصوب دے او رفهم درست دا ک په محل راغبان یا تفکی ان العين تدمع والقلب يحزن استرغنا اوخ کیجی او زړه خفکیږي ولا نقول الا ما يرضي ربنا او مونږ نو وایو مگر هغه چې راضي کوي رب زمونږه وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون او بشک مونږ ستاپ بلتون ابراهيم خام خا خفيو متفق عليه او د عبدالرحمن ابن عوف پر روایت کی دال فازم سی وادی وی لولا انه امر حق و وعد صدق و سبیل ناتیه و ان آخرنا سیلحق بی اولنا لحزن علیک حزنا هو اشد من هذا ایک دانو چې دا یو حق کار دی رښتینی وعده دا او دا مرګ یو لار ده چې موږ ټول ورته ځو ازموږ دا رستنی به دا اولنو سره پیوس کیږي نو پتا به موږ د دین نورم زیات خپه شوي وې دې دا تل سمیاشتو چوفات شو ندی کدی د جا اغه مباح جڑا تفسیر در لکای او خفقان چې اغه جایز وی اوخ کې بیږي زړه خفره او دخلینا ساواد او جزی فزن روزی نو دا درستی ادی که داره دا بچو خکلول او بیول دارنگی دا وڑو کی ماشوم عیادت او دا چازن کدنوی اغت حاضر ایدل دا بال بچ سر رحم او شفقت دارنگی خبکان او دا آغی اظهار دا طول خبر حدیث پاک کی منګو تاسو لذکر شوی وانو سام ابن زید رضی الله عنهما قال ارسلت خبر را لګلو ابنته النبي صلى الله عليه واله وسلم لور بیوی د نبی صلى الله عليه وسلم دا زینب وا لک ابن ابي شيبه کې راغلی دا الله د حبيب مشر لور بیوی رضی الله عنها تاللہ حبیب تے خبر رو لے گلو چین ابن اللی بیشک یو بچے زمان قبضا دا غروح قبس کے دو تا نیز دے دے فاتنا نمونت حبیب راشئی فارسل اللہ حبیب ورت خبر لے گلو یقرئو السلام سلام پی فلسطو ويقول ورته فرمایل ان لله ما اخذ بشك خاص ده الله ده پاره دی هغه خذ چې وای غشتل وله ما اعطى او د دې الله ده پاره هغه سوچ ورکړي او کله نو عنده به اجل مسمى هر یو ده الله سره په نیټه معلومه ده فلتصبر نو ده بیبی دې صبر وکي ول تحتسب او د ثواب خیال دی وکي ویدا د تازیت په دعاګانو کې دی نه بهترین دعا نشتا او دغه د تعزیت مسنون الفاظ دی ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجر مسمى خاص د الله د پاره واغ چې وې غسل او الله د پاره واغ چې ورکنیو او هر یو د الله سره په یو معلومه نیټه ده او الله نړل فارسله تیرې دی بیبی لور بیبی ورته خبر راولې ګلو تقسم علیه او د الله حبیب ته قسم ورچولو لیاتی انها چې خامخ دې ته دراشی فقام د الله حبیب را پورته شو لیده که گوره دو زلی ذکر ده پا دی حدیث ده متفقن علیه که او تبرانی شریف که راغلی دی دره دو زلی خبر رو لگلو پا دره مزل ده اللہ حبیب پاسی دلی فقامنو پورتشو ومعهو او ده اللہ ده حبیب سرا سعد ابن عبادو معاذ ابن جبلو بی ابن کعب زید ابن ثابتو ورجال او نور سړیو فرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوبي دا ما شوم د الله حبيب ترا پورته کړه شوو ونفسه تقعقع او دا روح داسې حرکت کولو او په یو حال نور هوتو ففازت عيناه نو د سید العالمین د سترګو مبارک نوخ کې روان شوی نو سه په جولای کې د روح دې روان نه نو سعد رضی الله عنه ورته وی سعد ابن عباده یا رسول الله ما هذا سددا جڑا فقال هذه رحمت ویدا اوخ کی چې بلا اواز د سترګو نه بیږي دا خو رحمت دی جعلها الله فی قلوب عباده او دا ګرځول دی الله په زړونو د خپل بندگانو کې فینما يرحم الله من عباده الرحما او الله رحم کوي په خپل بندگانو کې پچا کې چې رحم وی حدیث کی زور سگور سا خبری شوی یعنی خاوندان د فضیلت دا چې چاته زن کدن حاضر دی نور موجود دي شي د وج درجه د برکت د دوینا او د دعا د دوینا ادي کدام دې چاته قسم ور کولې شي او مستحب دی برابر المقسم چا قسم خورلې چا په قسم کې بری کې ادی کې حکم د صبر د مصیبت په وخت کې متفقن علیه وان عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال اشتكى سعد ابن عباده شكوى له وی بیمار شوه او سعد ابن عباده رضی الله عنه په یو بیمار اید د فاتاه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حبیب ورطراغلی ویعودوه او ددد بیماری تپوسی کولو سرد عبد الرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہمنا فلما دخل علیہ ارکل اللہ حبیب چی پرادنش وجدہو فی غاشیت وی مندو اغپ سخ بیماری کی او غاشی علماء او دو مقصدونه ذکر کړی دي خلق پټکړه او بالکل خدمت د فاره یا مصیبت دې پټکړه او فقال د الله حبیب صلی الله علیه و الی و سلم او فرمایل قد اے عقد خرج من الدنيا قول دې د دنیا نه لاړو قالوا لا يا رسول الله ان الله حبيب وفات شوه نه فبك النبي صلى الله عليه واله وسلم الله حبيب د باندې رحمت د وجن پجړا شو څنګه دا انصار او مشرو د سور سور قربانه اله الله د رسول سره برداشت کړی فلما را القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم کل چوکت دی قوم جڑا د نبی علیہ السلام بکو ایم پا جڑا شل فقال دا اللہ حبیبی لا تسمعون آیات اسو رینا ان اللہ لا يعذب بدمع العین اللہ عذاب نور کئی پوخ کو دسترگو ولا بحزن القلب و نپا خبکان دزڑو ولیکن يعذب بهذا عذاب ورکی پدی و اشار الى لسانی او اشاره او فرمایل جبی ته چې پجبی غړی وړی وستاینه کې ویر کې او يرحم یا که په سما خبره کې نو الله رحم کوي و ان المیت لا يعذب ببكاء اهله او مړی ته سزا ور کولې شي په سبب د جړا د اهل د علیه په دبانه دا مسله رستو تفصیلا را روانه ده چې جړا خو عمل او ګناه د غیر د نو بل په څنګه سزا ملاويږي نو دا تفصیلا رستو را روانه ده دا مسله متفقن علیه دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نو روایت ته ده فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی لیس منا زمون په سنت او زمون په طریقه نه ده دا نه غری چې د اسلام نه په ګناه خارجه دا خو مسلک د خوارجونه نه ده زمون نه من دربل حدودا چا چې مخ ټکول په غم کې لکه باز زنانا او نارینه ځان ټکای چې سغم او مصیبت راشي وشق الجيوب وغريوان وشلون ودعا بدعوى الجاهليه او دعایو کا په دعا په داوید جاهلیت سرا لکهای تباشو آی برباد شو یادا شو واز ما د غر پشان بچیا یا واز مریا اباز په کې نور د ګنا ټکی وای چې هغه ظالم وی قاتری واد خوځو کندون کیا واد وړو یتیم کون کیا داد جاهلیت غناری دی لکه هغه مسلمانان وجید واز مریا نو دا خو زمره نه دی بلکې ظالم دی چې د مسلمانان وجل متفقن علیه. وان ابي بردا ادا بي بردا رضي الله عنه ن روایت قال اغمي على بي موسى بي خدي راستل شي وا پاوي موسى شري رضي الله عنه فاقبلت امراته رام توجي شي و بي بي د ام عبد الله تشيه برنه د بي بي رام توجي شي ام عبد الله تصیح برنتن چغی والی پجڑا سرا پاغی کی ترجیعون تیوا. او دا ام عبداللہ بنت ابی دوموا او اید دینم صفی ابن دمونو او دا صحابیوا او دی حجرت کنیو او تصویح برنتن ویدارن صوت وی سرد جڑان چیغی کی ترجیعن تیوی. ثم فاقا بی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ را بیدار شد بی خدینا فقال نوی فرمائل لی خزیت علم تعلمی آیت پوہنی وکانا یحدثوها او دا خاون چې دی خپلی بی بی تا بی حدیث بیانولو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال فرمایلی انا برئن بیزار ممن د هغه چانا حلقا چې ویختی اخرل په وخت د مصیبت کې د مصیبت د وجنا. او دا دین دوانو د باز کافرو طریقه دا چې په غم او مصیبت کې سر خړی وسلقا او واز را پور تکو پا جڑا بانی مختکی بازی ده سلک مانا سکڑی رفو سوتی بالبکا اسو کو انت سکل مرت وجہا چی خزا مختکی او چنگاری پی لگئی او شکی مخ وخرقا وخرقا او جامی سیری کی ویشلولې په وخت د مصیبت کې. ځکه دا کارونه علامه د دې د چې د الله په فیصله باندې راضی نه دي. نزال له اخرت بری خراب او تباکو متفقن علیه ولفظه لمسلم وان ابي مالک الاشعری رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امر سلور خيون دي ما په امت کې من امر الجاهليه دو امور او د خيونو د جاهليت نني لا يتركونه الناو ديدا پريزينا يو الفخر في الاحساب فخر في الاحساب حسب ستوي ویاغ چشمیری ایسڑے داغ خویون لکا بہادر دے فساحت دے ادب مور پلارو دنی کنو اغ فخر سے دے تکبر کے زان لوی صابے چیزا ما پلار بدا سی مڑی کول دا سی غلاگانے بے کولی ادا سی بہادرو دا سی فسیحو. او سب پوری بازی دا سی دی خواسم دا سی کئی ہوئی تا مو پلار دا لوئی معلوم نو در چاز ویم پلار بے قتلو نکڑی ظلمو نبے کڑی پردیز مکینی ولی ما پلار پی جنائی نا وطعنو فی الانصاب او طعنو عیب پا نسبونو کی چیر دا نصب والا کم دوی لکو سم پختانو کی دا شیر دا وی پنجابی دے بازی پختانو وی دا کریگر دے دا جولا دے یر دا ترکان دے دا لوہار دے دا ټولی د جاہلیت خبری دی پا لوہاری او ترکانی او پختنوالی او سید توبانی گٹ نشتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ابو لہب سورلوی د نسب خاوندو ابلال لذی اللہ نو غلام نو غلام لو گورئی ابل طرف ته اولوی نسبی سڑی لو گورئی والاستسقاء بالنجوم او طلب د باران په سبب دستور ونیاها ویرکول وقال او د الله حبیب فرمایل النائحة ویرگر زنانا اذا لم تتب کلش دا توبو نباسی قبل موتها مخکی د حاضری دو د مرگ د دینا تقام یوم القیامة او بدرولشی پرس د قیامت بانی والیها سربال من قطران اپا دیب قمیسوی دا تانبیوی لکڑی شوی قطران عن نحاس المذاب یا مراد تی رانزلو دی دا سوزول کئی اے خارخی اخمان خارخی زیبانی جی داو لگی سم لکی وشی چی لمبکی نو سربال قمیستوی درعنم قمیستوی علماو د درع او د سربال په منس کې فرق کړي وای سربال مطلقی قمیستوي او درعن قمیص النساء ته وای د خزو قمیست درعن وای او سربال کې مطلق ده کده خزوی ته د سړوی خوږی قمیصی نو سربال ورته وای رواه مسلمن د دې حدیث روایت ذکر کړی دی امام مسلم رحم الله او وګوره خاص کر دا سربال قمیص خاص کو وای دی زنانو به تورې جامې په ماتم او په غم کې جلو سه پوری دا رواج دی غم کې څه کوي تورې جامې واچي نو دی توی جزا من جلس العمل رواه مسلم دانس رضی اللہ عنہ روایت تے قال مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرشیو نبی علیہ السلام بی امراتن پیوی زنانا تب کی عند قبر دی جڑاکو لدیو قبر سراو دے بچےو مسلم شریف کی راغلی بیانه ولدها داد دی بچیو او بعض الفاظ مسلم داسی تب کی علی صبی اللہ پیو معشوم چی ددی مرشیو پاغی جنل نو دا اللہ حبیب پی تیری دو فقال دا اللہ حبیب ورتو فرمائل اتق اللہ واسبری دا اللہ نغو یریگا و صبرکا دی زنانه د الله پیغمبر پی جندلینو ذکر الله د حبیب شان د بادشاہان غنتینو ګنی چې مخکیم ته څوک روان دی او رسوم روان دی او لری شی لار پریزی قالت الیک عنی لری ش زمانہ دایلیک عنی له اسم فعل لابعد وتنحی لری ش زمانہ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي تَعَلَخُ زَمَاغُنْتِ مُصِيبَتْنَ دِ رَسُولِ شَوِي وَلَمْ تَعْرِفُ حَالْ دَادِ چِ دِي پِغَمْبَرْ پِ جَنْدِلِنُ فَقِيلَ لَهَا دا اللہ حبیب گورا دعوت والاور کو دمن کرنے منکا اغی سخت سخت خبریو کی خسی و نوی دا مونده دعوت طریقہ خائی اکتے والدس کمزور ہے وارو که لرگه گورم جی پا دی سر او واما نو دی تاوه لشول دی خزد نبی اسام خلارو ابو خاری شریف کی دا سر آغلی فمر ربها رجلن فقال لها یو سڑه تیری دو ارتوائی دا خود اللہ پیغمبرو دیوی ما خو نه پیجندو او پر روایت دا ابو یعلا کی رازی حدیث دا ابو هریر رضی اللہ عنہ نے ویت دا پی جنی دیوی نا ویدا خود اللہ پیغمبر نے باج وی دا فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ او مسلم شریف کی یو روایت کی راغلی وی فاخذها مثل الموت اے من شدت الکرمی دی باندې داسې غم راغې لکه مرګ او زن کدن چې پچارا شي. کله زنانه خو مؤمنه وا او د پیغمبر علی سلام لوی عظمت او د صحابه او صحابيات په زنو کې فاتت باب النبی صلی الله علیه وسلم دراغلی و دروازې د نبی علیہ السلام ته فلم تجدن له بوابین ایک څوک منی کون کینو دروازو سره چې څوکی دار ولاړ دی نن خو چپلاسی که افسر شنو اغلم سوی دا درې کسان وای نه وای شه دغه کای شه کای آرام کای شه چیز کیا ادا سید العالمین په دروازه کې بوابین نو چې کنه څوک دی منی کی فقالت دی زنانه ولما عرفکا ما خو پیغمبر علیه السلام توی پی جندل نوی ازکا مدا سی سخ جوابون در کل فقال انما صبرو عند صدمت الاولا وی صبر حغوی چی آغد رنبنی مصیبت سروی اولما لیکلی وی دا جواب دو اسلوب الحکیم د طریقین دی دی ورته عذر پر خدا الله حبیب زرنا مکوا ان من شیمتی الله اغضب الا لله ای وی زما عادت دا دی زدا الله د فار غصه کیګم د ځان بی عزتای باندې نو غصه کیګم او تو ګورتا نو سمر لوی اجر فوت شو ادا خبره یاد لری د متفقون له حدیث دی دې کې د جړانا او د دینې منی کا خوده ورثونوي چې قبر لول راغلي باب زیارت القبور کې چې موږ مسله ذکر کو نو په دې حدیث به حواله ورکو متفقن علیه وا نبی هريره رضی الله تعالی عنہ ګور دې حدیث کې علما او فوائد ذکر کړی یو جواز د زیارت القبور للنساء له خودي کی شرطونه دي مساله ورسو تفصیلا الحمدلله ذکر کو خدای چې ګور زنه شی فی نفسی هی جایز وی خو هغه د نور و منکرات او د وجن بیا منشی ادي کی امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لمسلم ثلاث من الولد نمړ کیږي او مسلمان تدرید بچونا فایلج النار نذدي فایلج النار ددي غني اور تور دنشي الا تحلت القسم مگر د پار د قسم کولا ویدو او حدیث نسائی کی دا سراغ لیلے ایدری سکھا بچیوی او آیا پدی کی اولاد الاولاد شتکنا نو اہل علم لکلی اولاد الاولاد بارکم دا غاجر دے او دې دې غني بیا ور تور د نشیب مگر د پارد قسم کولا ویدو ها قسم کولا ویدل سدي الٰه العالمین ویلی و ایم منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا سوره مریم کی یو او یایم نمبر آیات ته وَيْنِشْتَ تَاسُوكِ يَوْتَنْ حدیر ایکی علماء لکلی موزع القسم پا آیات کسه ده چه وَيْلَّا تَحِلَّتَ الْقَسَمْ نو دیر ایکی گورا قسم مقدر ده وَاللَّهِ اِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا نشته او تن پتاسو کې مگر دی اوربانه ورتی ریږي با ددا خبر استا پرب ضرور فیصله کړی شوی نو مومن ته ور zarar ورنکی بلکې بدبشی بردم و سلامن کما کانت علی ابراهیم لکه څنګه په ابراهیم علیه السلام و عنه دغه ابو هريره رضی الله عنه روایت ته ته فرمای وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ولې نسوت من الانصار سزرانو تدان سوارون لای موتل احدا کننا نو فات کی د پار د یو استاسو ثلاثه من الولد درید بچونا فتحتسبه او دا پی بیا د ثواب خیال او گمان کی الا دخلت الجنه مگر جنت تبزی فقالت امرات منهن ویلی یو زنانه د دین وېدا او ام سلیم الانصاریه وا او سو کوئی دا ام مبشر الانصاریه وا سو کوئی ام ایمن وا غنو بیبیانو ذکر د دې سوال بارکه راغله نو دا حمل د پتعدد بانیا چې غنو بیبیانو دا سیویلی او اسنانی او کدوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اسنان کدو بچیوی ام بدا جنت تزیب رواه مسلم وفی روایت او د یو بارکم تپوس شوه کنه شوه نو علماء لیکلی دی یوم دغه حکم نه لکه رستو حدیث را روان دی و ایدا ماشومان د غامیس الجنه دی ادم اور خپل ار سره به ملاو شي او د دې پلیس کی د جامونه به ونی شي تارا غیب جدا کی گینا چې مور پلار جنت تور دن نکڑی نی اگر کئی گناہگار ہوئی خود بچو پا شفاعت با اللہ غی تا گناہو نماف کی پا روایت دا مسلم فی روایت کی دی ثلاثة لم یبلغ الحنسا دری چی لا دا گناہ وقت رسیدنی نی بالغان شوی نوی چپای قلم جاری شي او داغی حرز گنا تا وای چې هغه دی ولي کله شي یو علما او دا تشریح کړي د بالغ او د غیر بالغ په منس کې فرق کړي وای دا ما نه بالغ د زن لا د مور پلار د نافرمانی تصور نه دی شوی اباز اهل علم وای چې بالغ اولادم په دې کې داخل لې اے چې کړه د ماشوم باره کې دا حکم دی چې هغه په مور پلار بوج دی ناغلوی بچي چې پلار او مور د پاره منډي وای نو داغه به څنګه دا حکم ني نو باز د بالغ باره کې مدا صف ذکر کړي نه ابا دی وی چون کې ماشوم باندې رحم او کرم ډېر وی ادنه حصول د ګنا نه ده شوه وان هو دغه ابو هريره رضی الله عنه روایت ته فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې الله رب العزت فرمایي مال عبد المؤمن نشته د پاره د بنده زما د مؤمن زما سره بدلا اذا قبضت صفيه کل چی زروح و عالم صفیهو اے داغ محبوب د دن لکا بچے دے رور دے یا بل سوک چی انسان ور سرمین ساتی من اہل دنیا د دنیا والو نسم محتسبهو اب یادے صبرو کی دا پارا دا رضا دا اللہ و دا عجر دا لٹولو دا پارا نو بدل نشته الا الجنه مگر جنت دے رواه البخاری الفصل